Хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Закрыццё офісу АБСЭ ў Менску з ініцыятывы беларускіх улад і беспадстаўна жорсткае абыходжанне з дэманстрантамі 19 снежня сталі сёння галоўнай тэмай дыскусіі на пасяджэнні агульнага камітэту па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях парламенцкай асамблеі АБСЭ ў Вене. С падрабязнасцямі Уладзімір Глот. Сваё меркаванне выказалі кіраўнік бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека Янэс Лянарчыч, старшыня спецыяльнай рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі Ута Цапт і іншыя. Яны адзначалі, што выбары і іх наступствы, у прыватнасці наяўнасць палітвязняў, крок назад у развіцці дэмакратычнага кіравання ў Беларусі. Меркаванне афіцыйна Менску агучыла старшыня камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Ніна Мазай. Яна згадала, што офіс працаваў працяглы час, былі выразна абазначаныя тыя праблемы і пытанні, якія супольна неабходна было вырашаць. Мандат яго выкананы, і далейшых падставаў працягваць яго дзейнасць няма. Намесніца кіраўніка партыі «Справядлівы свет» Алена Скрыган не адзін год кантактавала з офісам АБСЭ ў Менску. Яна перакананая, захаваць офіс надзвычай важна. Сёння як ніколі ён патрэбны, гэты офіс. Можа быць, год таму назад не так ён быў патрэбны, як сёння, таму што ў краіне палітычныя зняволеныя, ў краіне ідуць суды, ў краіне людзі пад страхам жывуць, тысячы людзей, я лічу, пад страхам жывуць. І таму офіс ОБСЕ быў, мабыць, тым прытулкам, куды маглі б звярнуцца беларусы пасля таго, як яны прайшлі ўжо ўсе мясцовыя органы судовыя. Так яно было на самай справе. Апазіцыйны палітык Юры Хадыка непасрэдна кантактаваў з офісам АБСЭ, пачынаючы яшчэ з таго часу, калі гэта прадстаўніцтва ачоўваў Ганс-Йорг Вік. Ён лічыць, што офіс безумоўна патрэбны і цяпер. Толькі не з тымі абмежаванымі паўнамоцтвамі, як гэта было апошнія гады. Ён прыносіў сапраўдную карысць грамадзянскай супольнасці Беларусі і палітычным партыям дэмакратычным. Да тых часоў, пакуль яго паўнамоцтвы былі такія, якія ўзгадняў яшчэ Герэмік, калі тут дзейнічаў Ганс-Йорг Вік. Вот гэта было, скажам, тады вельмі карысная была установа. Но в любым выпадку, конечно, допомога громадянской супольности в Беларуси еще актуальна, и поэтому, скажем так, режим и потребовал закрытия этого офиса. Беларусские улады спынили деятельность офиса от 1 студеня. Однако установа, у якой працуют каля 15 человек, тротина из яких замежные громадяне, мая час на завершение проектов, распочатых ранее, да іншие выниковые справы. Покидать офис яны збираются у другой полове сакавіка. На сённяшнім паседжанні дырэктар бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека Янэс Лянарчыч выказаў спадзяванне, што праца бюро з Беларусю будзе працягвацца. Ён сказаў: «Мы працавалі з беларускімі ўладамі, пачынаючы ад 2009 году, каб нешта палепшыць. Мы вітаем, што некаторыя нашы рэкамендацыі былі ўлічаныя. Але ўсё зацьміла тое, што адбылося падчас падліку галасоў на выбарах прэзідэнта і пасля гэтага». Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Лідія Ярмошына так пракаментавала для «Свабоды» магчымасць узнаўлення дыялогу. Любой диалог, он должен учитывать интересы обеих сторон. И поэтому, если бюро по демократическим институтам будет учитывать мнение Беларуси, а не рассматривать его как проштрафившегося шкалера, то я думаю, что диалог возможен. Причем говорить только с точки зрения Центральной комиссии я не могу. Это должно быть общее государственное решение, которое будет учитывать буквально все. Лідія Ярмошына пасля выбара опынулася ў спісе неўязных у Еўразвяз. І сёння ж у Вене на адкрыцці зімовай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЭ старшыня АБСЭ, міністр замежных справ Літвы Аўдронюс Ажубалюс выказаў сур'ёзную занепакоенасць распачатымі ў Беларусі судовымі працэсамі ў сувязі з падзеямі 19 снежня. Ажубалюс таксама лічыць, што прысутнасць аб'ектыўных назіральнікаў бюро дэмакратычных інстытутаў на працэсах жыццёва неабходная. Ну а зараз про лёс подследных по справе. С подробязностями Олег Груздюлович. Экс-кандидат у президенты Миколай Статкевич, верагодна, хворы на простуду. Такую выснову зрабіла жонка палітыка Марына Адамовіч, якая 23 лютага атрымала ад яго два лісты. Ён просіць перадаваць яшчэ травяныя зборы, з чаго вынікае, што лечыцца ад кашлю, паведаміла Марына Адамовіч Свабодзе. Ці вядуцца з удзелам Статкевіча нейкія следчыя дзеянні? Марына Адамовіч гэта выключае. Сказала, Мікола з першага ж дня адмовіўся ў дзень, які бы то не было следчых дзей. У апошніх лістах нічога пра следства не было, паведаміла Марына Адамовіч. Журналісты Наталі Радзінай, якую месяц таму выпусцілі з амерыканкі пад падпіску пра нявыезд, працягнулі тэрмін расследавання, як і іншым вязням, яшчэ на 3 месяцы. Наталя мусіць жыць у Кобрыне па месцы прапіскі. Кажа, што кожны дзень, як і да арышту, займаецца сваёй працай, рэдагуе сайт «Харты-97». Аднак яе папярэдзілі ў міліцыі, што яна не мае права пісаць артыкулы з выказваннем сваіх меркаванняў, заяваў і заклікаў. У Кобрыне Наталю ніводнага разу не выклікалі на допыты. Журналістка не выключае, што следства зайшло ў тупік. Полагаю, што гэта проста нужна дзяржаць усіх на крючке, нужна дзяржаць страхі. Понятна, какія могуць быць следственныя дзеянні, о чым я магу вам расказаць, понятна, што ні о чым. Вот 40 дней в сезоне, понятна, для чаго былі нужны. Маці Андрэя Саннікава Алла Владзіміравна кажа, ўжо другі тыдзень ад сына няма лістоў, і ад адваката няма ніякіх навінаў. Наста Палажанка ўжо болей за тыдзень не ў турме, а пад падпіскай пра нявыезд, але дагэтуль не атрымала ад следства сваіх дакументаў і рэчаў. На месяц страшні маладога фронту найбольш намаганняў зараз прыкладае, каб дапамагчы сваім аднадумцам па арганізацыі. Імкнуся інфармаваць міжнародную супольнасць пра тое, што астатні маладога фронту за кратамі, пра тое, што 6 сябраў маладога фронту з'яўляюцца абвінавачаны па розным справам. Прашу назіраць за сітуацыю вакол Дмітра Дашкевіча, пакуль справу зрабіць не палітычнай, а Дмітра выставіць злосным хуліганам. Безумоўна, што справа яго з'яўляецца палітычнай. Марына Фядута атрымала ліст ад мужа Александра, у якім той просіць даслаць яму рэчы, неабходныя ў веснавы час, на будучыя 3 месяцы. З гэтага жонка вязня зрабіла выснову, што Александру Фядуту таксама працягнулі тэрмін следства на 3 месяцы, і на хуткую змену мер стрымання ён не асабліва спадзяецца. Заўтра, 25-го, у яго будзе допыт. Са спасылкай на адваката паведаміла свабодзе Марына Фядута. Нарэшце атрымала ліст ад мужа Наталя Класкоўская. Ад былога міліцыянта Александра Класкоўскага, якога абвінавачваюць ва ўдзеле ў мітынгу і спробах узламаць дзверы дома ўраду, не было лістоў амаль месяц. Шмат чытае, відаць, ёсць час і ёсць што чытаць. Піша, што здаровы. Пра сваю асабістую будучыню піша без ілюзіяў. Кажа пра мужа Наталя Класкоўская. Говорит, все туманнее, все печальнее. Моя история, поэтому, говорит, не унывайте, держитесь, говорит, жизнь продолжается. Вот, опять просрывается и газеты ему на март, побольше кофе, сухарей. Адваката для удзелу ў следчых дзеяннях з Александрам Класкоўскім не выклікалі. За лёсам затрыманых сочыць Олег Груздюлович. Я не боюся. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хотим ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полуночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Працягваем праграму. За першы месяц пасля выбараў сярэдні заробак у Беларусі істотна скараціўся. У студзені сярэдняя зарплата зменшылася амаль на 13% у параўнанні з паказчыкамі снежня 2010 году. Такія звесткі абнародаваў Нацыянальны статыстычны камітэт. З чым гэта звязана, высвятляў Валер Каліноўскі. Рабочы нафтана Владимир Кунцевич, адзін з тых, за чый кошт сярэдні заробак па краіне, давялі да 500 даляраў. У лістападзе і снежні ён атрымаў больш чым па 4 мільёны рублёў. А за студзень ягоны заробак упаў амаль удвая, да 2,5 мільёна. Перад выбарамі ён атрымаў прэміі за бяспеку працы, за эканомію, рост выпуску прадукцыі. Цяпер такіх даплат няма, кажа спадар Кунцевич. Что не вчера платить, это как бы есть феномен нашей экономики, чудо экономичное белорусское, то есть за пошлых намаганий, у пошлых выселков было зроблено это, всем это тогда исподобалось, хотя все разумели, я не скажу, что все были в эйфории, все разумели, что это вот раз-два, после Нового года будет совсем иншая, это вот как бы такий легкий подкуп. А прача падения заробку после выборов люди отчули и имкливый рост ценов, особливо на харчи, кажа Владимир Кунцевич. Вельми зауважен. важно. Так давно не было, что вот такий скачок коштов, что люди почали брать чеки и глядеть, на чем можно сэкономить. За все треба платить, и за то, что выбрали, так само треба платить. Резкое скорочение заробков покуль не зачапило бюджетников, чьи оклады нашмат меньшие, чем у нафтоперапрацовщиков. Наставник замежной мовы из Бешанковичев Георгий Станкевич у кастричнику минулого года не зараблял и миллиона рублев. Перед выборами отримал больше за 1 200 000. У студени гэты заробок захавался. Але далей спадар Станкевич чакае погаршэння. Можно было обмежоваться, які сотни кинуть, и будет то же самое. Але ж популизм это зарабил, а зараз не бачит, что бюджету в масштабах краины нельга звернуть. Там начинается, як называется, паузучая контрреволюция, потихоньку откручивает назад. Это все не афишуется, это все не пишется в районных газетах, але вот літерально у авторок наши девчаты были на методистах объединениях у районе, им сказали неофициально, что будет понижаются коэффициенты, до конца года будет отримовывать зарплату не такую высокую, какая была у снежня и на початку студии. Таким чином, у студени средний заработок по Беларуси упал ниже за знаковую межу у 500 доляров. По воде Минстату он склав 1 миллион 409 тысяч рублей. Это каля 470 доляров. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур патлумачыў свабодзе, што зніжэнне заробкаў у студзені звычайна для эканомікі з'ява. Это потому что значительные выплаты всегда бывают в декабре по итогам года, по 2013 году. У нас просто в принципе всегда так. И мы где-то выходим на, скажем, декабрьский уровень, обычно где-то в апреле, бывает в марте, а бывает в апреле месяце. Студзеньский рост инфляции, паводле спадара Тура, так само сезонная з'ява. Всегда, так сказать, январь, декабрь, это всегда были инфляторные месяцы. Смотрите, какие морозы стоят, сколько приходится затрачивать, так сказать, энергетики. Вечная тема всегда такая возникает. У нас всегда, так сказать, эти месяцы немножко выше, потом к лету, так сказать, инфляция становится меньше, мы выходим примерно на 9-11% ежегодно. Незалежный экономист Сергей Чалы кажа, што штогод у студзені сапраўды назіраецца падзенне заробку, але сёлета сітуацыя спецыфічная, пасля выбарчая, зазначае ён. Обычная, господи, раздача слонов предвыборная. Понятно, что мы со всех сил просто тянули эту зарплату в 500 долларов, чтобы она получилась. Ну вот, понятно, что экономика не наработала на эту зарплату, и какой-то откат должен был быть. Сергей Чалы прагназуе, што в лютым сярэдні заробак крыху падвысіцца, але 500 даляраў ён усё ж не дасягне. Тым часам незалежныя прафсаюзы рыхтуюць ураду пратэст з нагоды рэзкага скарачэння заробкаў працоўных і росту цэн. Гаворыць Александр Ярашук, старшыня беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Зараз, канешне, галоўнае палягае ў тым, каб высветліць, як сітуацыя будзе развівацца далей. Мы заходзім з таго, што ўрад узяў на сябе вялікую адказнасць, згадзіўшыся такім чынам падвышаць заробкі, усе негатыўныя наступствы і выглядзе магчымага падзення заробкаў, і выглядзе, што сёння ўжо відавочна росту цэнаў, ўрад взяў на сябе. Мы будзем гаварыць аб гэтым адназначна, гэта наша прынцыповая пазіцыя. Это быў прафсаюзны лідар Александр Ярашук. І праз хвіліну водгукі выбараў у рэгіёнах, дапытваюць студэнтаў, журналістаў, давераных асобаў. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сітуацыя ў Беларусі, а таксама закрыццё ў Менску офісу АБСЕ абмяркоўваліся сёння на пасяджэнні камітэту парламенцкай асамблеі АБСЕ. У слуханнях удзельнічала і афіцыйная беларуская дэлегацыя. Журналістку Наталлю Радзіну, якая праходзіць па справе 19 снежня, папярэдзілі ў міліцыі, што яна не мае права пісаць артыкулы з выказваннем сваіх меркаванняў. Александр Фядута просіць у лісце з турмы даслаць яму рэчы на наступныя 3 месяцы, а Мікалай Статкевіч – травяныя зборы. Шклоўскі КДБ турбуе давераных асоб Уладзіміра Някляева, а Віцебская ўправа шукае сведак падзеяў нават за мяжой. МЗС Беларусі удакладняе, што на момант пачатку народных хваляванняў у Лібіі знаходзілася каля 100 беларускіх грамадзянаў. Дадому вярнуліся дзеці дыпламатаў. Працягваем праграму. У ліку падазроных па крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня нямала студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Да прыкладу, цяпер у Віцебску на допыты у КДБ выклікаюць трэцякурсніцу, хоць яна ў дзень акцыі пратэсту знаходзілася за межамі Беларусі. Пра гэты ды іншыя факты пераследу людзей у рэгіёнах інфармуюць карэспандэнты «Свабоды». Запісаў іх паведамленне Вячэслаў Кулік. Віцебщина. У гэтым рэгіёне дапытваюць студэнтку, журналіста, і КДБ шукае сведак нават за межамі Беларусі. Удакладняе Браніслава Станкевіч. На працягу апошняга месяца глыбоцкія міліцыянты пільна цікавіліся асобай Кастуся Шыталя, журналіста незалежнага сайту «Весткі.Інфо». Ён піша матэрыялы на палітычныя тэмы. У дзень выбараў 19 снежня быў назіральнікам на адным з выбарчых участкаў у Глыбокім. А пасля менскіх падзеяў адсочваў лёсы затрыманых і арыштаваных землякоў, пры якіх таксама змяшчаў матэрыялы на сайце. Не падазруючы за сабой аніякай віны, Кастусь Шыталь сам скіраваўся ў пастаронак, бо міліцыянты спачатку некалькі разоў яму тэлефанавалі, а потым пачалі шукаць па сваяках, сябрах ды знаёмых. Пайшоў, мяне там апыталі пра тое, што я рабіў як назіральнік на выбарчым участку і што я бачыў. Пасля гэтага мяне павезлі ў глыбоцкі райвыканкам да спадарыні Алены Зібаравай, якая была старшынём раённай камісіі падчас апошніх выбараў, і там райвыканкама склала на мяне пратакол аб адміністрацыйным правапарушэнні, артыкул 13 выбарчага кодэкса. Як высветлілася, адна з назіральніц ад Беларускага саюзу жанчын, супрацоўніца ідэалагічнага аддзелу райвыканкаму Марыя Мацулевіч, напісала на Кастуся Шыталя скаргу ў пракуратуру. Нібыта ён 15 снежня, парушаючы правы і абавязкі назіральніка, распытваў навучэнца мясцовага прафесійнага ліцэю, ці па сваёй волі той прыйшоў галасаваць датэрмінова. Таксама назіральніца скардзілася, што Кастусь Шыталь размяшчае ў інтэрнэце непраўдзівую інфармацыю пра выбары. Паводле Кастуся Шыталя, супрацоўніца райвыканкаму відавочна мела на ўвазе артыкул «Незалежны назіральнік пабачыў, як фальшывалі вынікі выбараў у Глыбокім». Я ж там бачыў, як адбываліся маніпуляцыі з бюлетэнямі, як браліся бюлетэні, стопка бюлетэняў абсолютно за розных кандыдатаў, наверх клаліся пару бюлетэняў з Лукашэнка, і ўсё аднеслася сушэнь канешні. Я пра гэта пісаў. У пракуратуры вырашылі, што супраць журналіста-назіральніка варта распачаць адміністрацыйную справу паводле артыкула 9.10 «Парушэнне выбарчага законадаўства». Суд над Кастусём Шыталем мае адбыцца 3 сакавіка о 9 гадзіне. Магілёўшчына. Былога сябра ініцыятыўнай групы Владзіміра Няклява з Бялынічаў Мікалая Мяцеліцу дапыталі ў Шклоўскім міжраённым аддзеле КДБ. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова. Мікалая Мяцеліца не быў удзельнікам акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці. Падчас перадвыбачай кампаніі ён актыўна агітаваў у Бялынічкім раёне за кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Няклява, збіраў подпісы ў яго падтрымку. Гэтым, як сцвярджае актывісты, цікавіліся камітэтчыкі. Вопрос по факту введения уголовного дела массовых беспорядков, как они это мотивируют. Пытались узнать, откуда это началось, газета, кто палатку привозил, кто там передавал диски, чем финансировалось все это дело, какие мотивы у меня были, резодельно или с идеями. Тонко пытались какую-то информацию про брата выводить. Я думаю, что это была основная цель. Брат спадара Мікалая, Алег Мяцеліца, быў даверанай асобай Някляева. Пасля разгону акцыі пратэсту з'ехаў за мяжу, баючыся арышту, цяпер знаходзіцца ў Вільні. Ён адзін са стваральнікаў Беларускага бюро грамадскага і палітычнага прадстаўніцтва ў Літоўскай рэспубліцы. Допыт брата і ператрусы ў кватэрах лічаць пацверджаннем таго, што вяртанне на радзіму адкладаецца надоўга. Я шчаслівы, што былі першыя выбары, дзе я да іх не сеў і смог папасці на плошчу. Разумею, што больш мы актыўныя тут, больш актыўна будуць цікавіцца з намі на Беларусі. Як кажа Мікалай Мяцеліца, цікавіліся камітэтчыкі і давернай асобай Някляева са Шклоўскага раёну Пятром Мігурскім. З усіх давернікаў апазыцыйнага кандыдата ў прэзідэнты, якія засталіся ў Беларусі, толькі яго яшчэ не выклікалі ў КДБ. Месяц таму ён быў вымушаны звольніцца з Магілёўскага універсітэту харчавання. Цяпер не выключае, што атрымае позву ў КДБ, гаворыць Пётр Мігурскі. Солдафонство, которое присутствует в работе спецслужб, говорит о слабости этой власти. О каких нарушениях демократии идет речь? Как показывают события на Востоке, количество самолетов – это не показатель силы власти. З вамі Радыё Свабода. Сёння Светлагорскі раённы суд другі раз асудзіў мясцовую прадпрымальніцу Лілію Лагуціну. Пакалечаную міліцыянтамі жанчыну зноў прызналі вінаватай у супраціве і гвалце над чатырма ахоўнікамі і пакаралі годам абмежавання волі без накіравання ў месца адбыцця пакарання. Рэакцыя Лілії Лагуцінай. Совершенно несправедливое решение, однозначно. Мы будем продолжать дальше бороться. Они мне помогут написать в Гомель акционную жалобу. Ну и дальше будем работать, чтобы привлекли к уголовной ответственности тех, кто виноват в этом. Обставины справы, нагадая Олесь Дашинский. Крымінальную справу супраць спадарыні Лагуцінай завялі пасля таго, як яна паскардзілася ў раённую пракуратуру, што міліцыянты пакалечылі ёй руку падчас затрымання мужа. Жанчына кажа, што махнула сумкай, каб міліцыянты адчапіліся. Адзін з міліцыянтаў так закруціў ёй руку, што лекары потым канстатавалі не толькі вывіх, але і пералом. Міліцыянты, аднак, не выклікалі хуткую дапамогу, а павезлі Лагуціну разбірацца ў райаддзел міліцыі. У справе фігуруюць дакументы, што пасля інцыдэнту ў аднаго з міліцыянтаў быў сіняк на твары. Раённая пракуратура звінаваціла Лілю Лагуціну ў супраціве і гвалці на 4 супрацоўнікамі міліцыі і выставіла ёй абвінавачэнне паводле артыкулу 363 і 364 крымінальнага кодэксу. Лета спадарыню Лагуціну Святлагорскі суд пакараў годам абмежавання волі. Аднак пракуратура прынесла пратэст на той вырак. Абласны суд адмяніў яго і накіраваў крымінальную справу назад у Светлагорскі суд на новы разгляд у іншым складзе. І сёння суддзя Людміла Сапоненка вынесла аналагічнае пакаранне. Былы старшыня Верховнага Савету генерал міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб кажа, што цяжка рабіць нейкія высновы, калі не вывучаў справу, але ва ўсім свеце існуюць агульнапрынятыя падыходы. Калі супрацоўнікі праваахоўных органаў міліцыі, паліцыі прымаюць нейкія меры для затрымання правапарушальніка, афіцыйна прадставіўшыся, то людзі не павінны аказваць ім супраціў. За супраціў прадугледжана пакаранне ва ўсім свеце. Але трэба, каб былі выкананы там пэўныя умовы, каб людзі ведалі, каб яны былі папярэджаны, што гэта супрацоўнікі міліцыі, каб яны былі папярэджаны аб тым, за што яны забіраюць блізкага чалавека, мужа, там, сына, бацьку, каб гэта было зразумела. Што да аказання медычнай дапамогі затрыманаму, у нашым выпадку падтрымальніцы Лагуцінай, то дапамогу міліцыянты павінны былі аказаць ёй у першую чаргу. Калі затрыманая, яна ўжо апынулася як затрыманая, заявляе, што ёсць пашкоджанні, там рука ломаная, нага ці што іншае, то гэтаму чалавеку ў першую чаргу трэба аказаць медыцынскую дапамогу. А пасля ўжо разбірацца з іншымі там правапарушэннямі і так далей. Нейкі гвалт жанчыны над 4 міліцыянтамі генерал Грыб усур'ёз не ўспрымае. Если одна женщина сегодня может оказать насилие над 4 молодыми сотрудниками милиции, то такая милиция кому нужна на самом деле? Ну. Вячеслав Грыб комментовал справу Лилии Лагуциной. Станіслаў Шушкевіч у сталінскія часы быў сынам ворага народу. Сёння ягоныя дзеці і ўнукі маюць такі ж статус для беларускай дзяржавы. Чаму нашчадкі Станіслава Шушкевіча хаваюць ад усіх сваё паходжанне? Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці» аўтар Александра Дынько. Перадача Александры Дынько не ў забаве. Гарадзенка Анжаліка Арэхва пабывала на сустрэчы з прэзідэнтам Польшчы Браніславам Камароўскім. Спадарыня Арэхва выконвае абавязкі старшыні Саюзу палякаў, які не прызнаецца беларускімі ўладамі, але мае падтрымку з боку ўладаў польскіх. На мінулым тыдні прэзідэнт Польшчы атрымаў ліст ад кіраўніцтва Саюзу палякаў і ў адказ запрасіў Анжаліку Арэхву ў Варшаву. З Анжалікай Арэхва пагутарыў Сергей Іванович. Анжаліка, расскажыце, дзе і як праходзіла ваша сустрэча з прэзідэнтам Польшчы Браніславам Камароўскім? Сустрэча з прэзідэнтам Польшчы адбылася ў палацу прэзідэнцкім на Кракоўскім прадмесці. Сустрэча праходзіла ў жыццёвай атмасферы. Сустрэча распачалася ад таго, што карэспандэнты і журналісты маглі зрабіць здымкі, а пасля была размова з прэзідэнтам. Размова паўгадзіны. Што вы хацелі распавесці прэзідэнту Польшчы і пра што гаварыў ён? Якія пытанні яго цікавілі? На сустрэчы з прэзідэнтам Польшчы я расказала пра сітуацыю ў Саюзе палякаў, а таксама пра рэшты пачобу, таму прэзідэнт быў заінтарэсаваны гэтай сітуацыяй. Расказала, як выглядае дзейнасць арганізацыі на сённяшні дзень, і прэзідэнт быў занепакоены тым, што на Беларусі ў беларускіх медыях з'яўляецца інфармацыя, якая ў негатыўным святле прадстаўляе Польшчу. І выразіў свае абавы, што гэта можа паспрыяць таму, што польская меншасць на Беларусі даткнуць таксама нейкія рэпрэсіі. І выразіў свае занепакаенне. Сказаў таксама, што польская меншасць на Беларусі, як і Саюз палякаў, заўжды могуць лічыць на дапамогу прэзідэнта Польшчы, а таксама польскага ўраду. Ці згадваліся ў гутарцы з Браніславам Камароўскім іншыя моманты беларускай сітуацыі? Прэзідэнт Польшы таксама казаў, што будзе дапамагаць і спрыяць развою дэмакратычных змянаў, і тут і на Беларусі таксама будзе дапамагаць абывательскім арганізацыям, якія на Беларусі існуюць. Анжаліка Арэхва пра сваю сустрэчу з прэзідэнтам Польшы. Ну а зараз слова слухачам свабоды. В своих намеках России и Западу, а честнее Косово, Лукашенко заявил так: «Но мы свою землю, территорию, будем защищать всеми имеющимися средствами и ресурсами». Интересно, а что у него есть? Внутренние войска? Да. А вооруженные силы он, как сам говорит, опустил ниже колена. По вооруженным силам он голодранец. А в основном люди скажут, как тот Шариков у Булгакова: «Я воевать никуда не пойду. Я в колчаковских боях изранен». На мой дилетантский погляд, этот принцип преюдиции довольно спречный, даже для страны с нормальной судовой системой. Любой суд завсёды может сделать помилку. Так помилки треба выправлять, а не тиражовать. И завсёды повинен быть шанец для перегляду судового решения, когда открываются новые материалы, эти документы, которые свидетельствуют про невиноватость человека. А что дотичится нашей страны, то у нас тут ни права, ни закона, и суды залежные. И эти суды навод по телефонным звонку признают любой фальшивый факт, нібито отповедают чем реальности. Як вот с этими массовыми непорядками, яких вуголи не было, а была захотя подрихтованная провокация. Менавито с метой выкликать эти массовые непорядки. В свой час и сталинские тройки знаходили контрреволюционные организации и шпионские сетки на пустым месте. Так не треба повторять трагичных помилок минул. Дякую за увагу. Надія, город Мінск. Сьогодні слухала, що будуть судити жінку, що блюстителі порядку поламали їй руку. Я так і не поняла, кого будуть судити? ОМОНа? І я ще хочу знати, коли будуть судити бандита, який ізуродував Некляєва? І того, хто поламав ноги Саннікову? Це мене дуже інтересує. Слухачка Васильевна, город Мінск. Апошняе пытанне нашай слухачкі мы адрасуем Андрэю Дмітрыеву, кіраўніку выбарчага штаба Уладзіміра Някляева. Онлайн з Дмітрыевым запланаваны на сайце «Свабоды» ў пятніцу 25 лютага о 13 гадзіне. З вамі Радыё «Свабода» «Асноўныя тэмы дня». Ситуация в Беларуси, а так само закрытие у Менску офису АБСЕ обмерковывались сегодня на посяджении комитету парламентской ассамблеи АБСЕ. У слуханиях удельничала и официальная белорусская делегация. Журналистку Наталью Радину, якая проходит по справе 19 снежня, попередили у милиции, что она не имеет права писать артикулы с выказыванием своих меркований. Александр Федута просит у листе с турмы дослать ему речи на наступные 3 месяцы, а Миколай Статкевич – травяные сборы. МЗС Беларуси докладняет, что на момент початку народных хваляваний у Либии находилось каля 100 белорусских громадянов. До дома вернулись дети дипломатов.